ปุตตาวัตถุมนุสสานังแปลว่าบุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลายที่มุ่งหวังดังรือก็คือบุตรมวลมนุษย์มุ่งมาดปรารถนาถึงได้เม็ดเพชรนินจากอินทราไม่ปรีดาดังบุตรสุดหัวใจด้วยบุตราบุตรีเป็นที่รักหมายพึ่งพักลูกยาได้อาศัยถ้าไร้บุตรสุดเศร้าเปล่าหรือไทยไม่มีใครหยอดยาเวลาตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องผีผีสางสางกันหน่อยท่านผู้ฟังการเผาศพของวัดตามชนบทในต่างจังหวัดเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยทั่วไปจะเผากันกลางแจ้งกลางป่าช้าไม่มีเมนไม่มีเตาเผาเหมือนในปัจจุบันโดยที่เขาจะนำเอาโลงศพขึ้นตั้งบนกองฟืนกองฟอนเมื่อพระทําพิธีบังสกุลเรียบร้อยสัปเหร่อก็จะนำน้ำมันเชื้อเพลิงมาราดราดทั้งโลงศพทั้งกองฟืนเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาพี่น้องญาติญาติก็พากันกลับบ้านตอนนั้นตอนเช้าค่อยมาเก็บกระดูกเท่าฐานกันไม่ต้องรออยู่ดูภาพอุจาดเพราะว่าในตัวมนุษย์เนี่ยมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นพอถูกไฟถูกความร้อนมันก็หดตัวงองหงิกถึงก็ยกส่วนหัวส่วนขาแขนหรือว่ายกตัวขึ้นมานั่งทำเอาญาติโยมในใจหายใจคว่ำมาคิดว่าผีเฮี้ยนสัปเหร่อนะมีหน้าที่ใช้ท่อนเหล็กยาวๆค้ำยันให้ศพเอ็นลงไปเพื่อจะเผาให้เสร็จเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวกว่าจะเสร็จแต่ละศพแต่ละศพก่อนที่คุณสมบูรณ์จะมาใช้ชีวิตในกรุงเทพย้อนไปเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วบ้านก็อยู่ขอนแก่นตอนนั้นอายุประมาณ15ปีมีพี่สาวชื่อพี่แต๋วพี่สาวนี่อายุแก่กว่า3ปีตอนนั้นพี่แต๋วก็อายุ18เป็นคนสวยหน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านแล้วก็มีน้องสาวอีก2คนหน้าตาสวยไม่ได้ครึ่งพี่แต๋วเลยพี่แต๋วเนี่ยเรียนแค่ชั้นม.ศ.3ในยุคนั้นก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ค้าขายคนโบราณหรือว่าคนตามชนบทนั้นไม่ค่อยมีใครได้เรียนสูงๆหรอกยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเลิกพูดกันเลยเพราะถือว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์พอแต่งงานแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านพ่อเนี่ยเคยหวงพี่แต๋วอย่างแรงแต่ก็เบาลงไปมากเมื่อเห็นโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วพี่แต๋วช่วยงานได้ไม่ถึงปีก็มีคนมาติดพันเป็นข้าราชการทำงานอยู่อำเภอชื่อพี่อาคมแกก็พยายามเที่ยวไล่เที่ยวคือเช้าถึงเย็นถึงมีของกำนันติดมือมาฝากกันอยู่เสมอจนพ่อแม่เนี่ยเห็นใจประกอบกับพี่อาคมก็มีหน้าที่การงานที่ดีในที่สุดทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันโดยหลังจากแต่งงานพี่แต๋วกับพี่อาคมก็ยังพักอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็มีเนื้อที่ห้องหับเพียงพอตอนนั้นคุณสมบูรณ์มาเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดพักอยู่กับน้าชายน้าชายก็คือน้องชายของแม่ที่ทำงานเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนานๆจะกลับไปเยี่ยมบ้านสักทีส่วนมากก็จะเป็นช่วงปิดเทอมทั้งที่บ้านน่ะไม่ได้ไกลเลยเพียงแต่ขี้เกียจเท่านั้นก็ไม่ไปหลังจากที่พี่แต๋วแต่งงานได้ปีเดียวคุณสมบูรณ์ก็ได้รับข่าวร้ายจากทางบ้านว่าพี่อาคมสามีพี่แต๋วเสียชีวิตนะคุณสมบูรณ์ก็ตกใจรีบลาโรงเรียนแล้วชวนน้ากลับบ้านทันทีเรื่องราวที่ได้รับทราบก็คือหลังแต่งงานแล้วเนี่ยพี่อาคมเนี่ยแกมักจะคอยหึงหวงพี่แต๋วเสมอเพราะว่าก็บอกแล้วว่าพี่แต๋วเนี่ยเป็นคนหน้าตาสวยหน้าตาดีทั้งสองคนก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยมีปากมีเสียงกันเป็นประจำไอ้เรื่องความหึงของพี่อาคมนี่แหละจนกระทั่งเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นมาพี่อาคมน้อยใจหาว่าพี่แต๋วไม่รักจะไปมีผู้ชายคนใหม่แกก็เลยคิดสั้นท่าไหนไม่รู้ผูกคอตายผูกคอกับต้นไม้ใหญ่ที่หลังบ้านนั่นแหละแม่เป็นคนไปพบศพเข้าทำเอาแทบช็อกเสร็จแล้วก็แจ้งให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของพี่อาคมทราบสาเหตุของการตายทุกคนก็ได้แต่เสียใจงานศพของพี่อาคมก็จัดกันที่วัดท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นวัดเล็กตามบ้านนอกทั่วไปทีแรกก็ตั้งใจว่าสวดครบ3วันแล้วก็จะเก็บศพไว้ก่อนแต่ที่ทางเก็บศพมันไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ผีไตโหงในส่วนมากเขาจะเผาเลยไม่เก็บเอาไว้ทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าเผาก็เผาทั้งที่ตอนนั้นก็เป็นหน้าฝนฝนตกแทบทุกวันก็ทำให้การเผาศพที่ต้องเผากันกลางแจ้งกลางป่าช้าเนี่ย ไม่มีเมนเผาศพมันค่อนข้างลำบากพอดูแล้วก็เป็นจริงตามที่ลุ้นกันไว้คือเย็นที่ทำพิธีเผาศพพี่อาคมซึ่งนำโลงมาวางบนเชิงตะกอนกองฟืนท้องฟ้าก็มืดครึ้มคล้ายๆฝนจะตกสัปเหร่อก็เลยเร่งให้ทางเจ้าภาพเนี่ยรีบเผาพอจุดไฟบนกองฟอนทุกคนก็รอดูกันจนเห็นไฟเริ่มไหม้โลงดีแล้วก็ทยอยกันกลับแล้วก็ต่างภาวนากันอย่าให้ฝนตกเลยพอกลับไปถึงบ้านกันแล้วประมาณทุ่มเศษๆนี่ฝนเทลงมาพ่อก็บ่นไม่รู้ป่านนี้ศพจะไหม้หมดหรือยังแม่ก็ปลอบว่าสัปเหร่อเขาคงจะรีบเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็เร่งไฟจนเผาหมดแล้วล่ะทุกคนก็เลยหายห่วงพี่แต๋วได้ร้องไห้ตลอดไม่พูดไม่จาอะไรกับใครคืนนั้นอากาศหนาวเย็นเพราะว่าฝนยังตกพรำๆอยู่ตลอดทุกคนในบ้านอยู่กันครบพร้อมหน้านอนรวมกันอยู่ห้องโถงของบ้านบ้านก็เป็นบ้านยกพื้นใต้ถุนสูงชั้นล่างสำหรับเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นตอนกลางวันก็เหมือนบ้านตามชนบทบ้านนอกทั่วๆไปประมาณสักตีหนึ่งเห็นจะได้เสียงหมาหอนดังมาจากทางวัดที่เผาศพพี่อาคมดังรับกันมาเรื่อยๆแล้วก็ใกล้บ้านเข้ามาทุกทีตอนนั้นรู้สึกว่าทุกคนจะนอนไม่หลับกันเสียงหมาหอนเนี่ยแข่งกับเสียงฝนตกฝนมันตกมาโดนหลังคาสังกะสีดังกราวกราวหมาก็มาหอนกันแถวรั้วบ้านทั้งเห่าทั้งหอนเสร็จแล้วก็มีเสียงเรียกคล้ายๆเสียงว่าแต๋วแต๋วพ่อครับพ่อครับแต๋วเรียกสลับกันอยู่อย่างเงี้ยเสียงเรียกของใครไม่รู้แต่ดังมาจากประตูรั้วความที่ทั้งเสียงหมาเสียงฝนก็เลยจับใจความไม่ได้ว่าเป็นเสียงใครแต่ว่าเป็นเสียงผู้ชายแน่นอนพ่อก็ลุกขึ้นแง้มหน้าต่างทุกคนก็พร้อมกันลุกขึ้นแง้มหน้าต่างดูกันมั้งจากระยะหน้าต่างชั้นบนจนไปถึงประตูรั้วก็ไม่ไกลมีไฟรั้วที่พ่อเปิดเอาไว้ตอนกลางคืนพอมองเห็นคนที่มาร้องเรียกได้ร่างนั้นเป็นผู้ชายเนื้อตัวกระด่างกระดำเหมือนกับถูกไฟเผาบางส่วนของเสื้อผ้าไหม้ไฟจนมีควันลอยออกมาจางๆรวมทั้งเส้นผมที่บนหัวก็หลุดไปเป็นแถบแถบกับใบหน้าที่ดำเกรียมมีแต่ดวงตาเท่านั้นที่แดงก่ำกับลิ้นจุกปากมองเห็นเสร็จแล้วเสียงพี่แต๋วนี่สะอื้นหักเลย อุทานว่าพี่อาคมนะก็ทำเอาทุกคนขนลุกก็เริ่มจะยืนไม่อยู่เพราะความกลัวปรากฏว่าคนที่ยืนอยู่ข้างล่างหรือว่าพี่อาคมเนี่ยยกแขนขั้นหนึ่งข้างหนึ่งที่มันขาดเหลือแค่ข้อศอกให้ดูเสร็จแล้วก็มีเสียงฝ่าสายฝนเบาๆว่าช่วยไปเอาแขนคืนมาให้ด้วยพอพูดจบก็หันหลังเดินหายไปในความมืดทีนี้เอาละสิโดยเฉพาะเด็กๆนี่วิ่งกันโครมครามมารวมตัวกันกลางห้องอย่างบรรยายไม่ถูกแม่ก็เป็นลมพี่แต๋วร้องไห้น้าชายสวดมนต์พ่อนี่หน้าซีดจ้ะส่วนคุณสมบูรณ์กับน้องกอดกันกลมเลยรอจนเช้ารีบพากันไปที่วัดไปที่วัดก็สวนทางกับสัปเหร่อที่กำลังเดินมาหาที่บ้านพอดีเขาบอกว่าเมื่อคืนฝนตกหนักศพยังไหม้ไม่หมดเขาก็เอาสังกะสีมาคลุมศพไว้กะว่าเช้าจะเผาต่อพอมาดูศพปรากฏว่าแขนข้างหนึ่งขาดหายไปคาดว่าคงจะเป็นหมามันแอบมาคาบไปก็ได้ทุกคนก็ออกแยกย้ายกันหาทั่ววัดน้าชายเป็นคนไปเจอแขนข้างที่ไหม้ไฟไม่หมดหงิกงออยู่ใกล้เจดีย์ในป่าช้านั่นแหละมีฝูงหมา 2-3 ตัวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นด้วยสัปเหร่อก็เลยจัดการนำชิ้นส่วนศพมารวมกันแล้วก็เริ่มทำการเผาศพพี่อาคมกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรรอจนเผาเสร็จเรียบร้อยก็กลับกันเสียงสัปเหร่อแกก็บ่นตอนที่กำลังเก็บรวบรวมเท่ากระดูกของพี่อาคมซึ่งเหลือเพียงห่อผ้านิดเดียวพิสดารจริงๆตายแล้วยังไม่ราบรื่นอีกหมดเวรหมดกรรมกันเสียทีนะคุณสมบูรณ์กลับไปบ้านทุก6เดือนลาหยุดงานเพื่อไปเยี่ยมแม่และพี่แต๋วกับน้องอีก2คนที่เปิดร้านอาหารด้วยกันที่ขอนแก่นหมู่บ้านก็เปลี่ยนแปลงเจริญมากวัดที่บ้านวัดนั้นแหละเดี๋ยวนี้มีเมนมีเตาเผาตระกูลของคุณสมบูรณ์ก็อุดหนุนบริการเตาเผาของวัดด้วยศพของพ่อซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไป สองปีละพี่แต๋วก็อยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวใหม่อีกเลยตั้งแต่พี่อาคมตายแกใจเด็ดจริงๆรูปถ่ายของพี่อาคมที่ตั้งอยู่บนหิ้งนั้นคุณสมบูรณ์ไม่กล้าสบตามองเท่าไหร่เพราะว่าภาพของแกที่ประตูรั้วในคืนฝนตกเมื่อ30ปีก่อนโน้นยังไม่เลือนไปจากความทรงจำแล้วมันก็ทำให้คุณสมบูรณ์กลายเป็นคนกลัวผีมาจนกระทั่งทุกวันนี้แหละครับบังออนนี่มีอาชีพเป็นนักร้องประจำห้องอาหารแห่งหนึ่งที่เมืองหาดใหญ่บังออนนี่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าห้องให้ยายเอิบที่เป็นเจ้าของตั้ง3เดือนกว่าแล้วทีนี้พอไม่ได้ให้ค่าห้องก็พยายามจะหลบหน้ายายเอิบเพื่อจะหลีกเลี่ยงการถูกทวงถามค่าเช่าที่ค้างแต่มันก็มีบางครั้งที่ออนนี่ไม่สามารถจะหนีไปได้ทุกครั้งที่หลบไม่พ้นก็มักจะได้ยินเสียงคำพูดอันไม่น่าฟังหลุดออกมาจากปากของยายเอิบเนี่ยนี่มันห้องเช่าในยะหล่อนไม่ใช่สถานสงเคราะห์ผู้ไร้บ้านฉันจะบอกอะไรให้ถ้าหล่อนอยากจะอยู่ที่นี่นะก็จ่ายค่าเช่าให้ด้วยถ้าไม่จ่ายก็เชิญย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ตามสบายไม่ว่ากันยายเอิบที่จีบปากจีบคอแดกดันซึ่งตรงข้ามกับหล่อนที่มักจะยืนนิ่งไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใดลูกหนี้ส่วนมากมักจะยืนนิ่งครับออนก็ทราบดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็มาจากตัวเธอเองเป็นเพราะเธอเองประมาทไปหน่อยสมัยที่เศรษฐกิจยังไม่ล่มสลายผู้คนจับจ่ายใช้สอยกันคล่องมือตอนนั้นออนก็มีรายได้จากพวงมาลัยคืนนึงหลายร้อยถึงหลายพันบาทเลยทีเดียวความประมาทที่ว่าก็ทำให้ออนเนี่ยไม่รู้จักคำว่าประหยัดแล้วก็การเก็บหอมรอมริบครั้นเมื่อถึงคราวฟองสบู่แตกเศรษฐกิจเข้าขั้นวิกฤตจากที่เคยมีมาลัยล้นคอบางคืนเนี่ยไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวจากพวงมาลัยนี่นะออนก็เคยอธิบายให้ยายเอิบเจ้าของบ้านฟังถึงเหตุผลที่หล่อนไม่สามารถจะส่งค่าห้องกับแกได้ตรงเวลาได้ตอนแรกๆอะยายเอิบก็เข้าใจดีแต่พอนานๆเข้ายายเอิบก็ชักจะรำคาญในพฤติกรรมของเธอเพราะว่ายายเอิบแกก็มีรายจ่ายที่จำเป็นในครอบครัวเหมือนกันนี่แล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เหมือนที่แกว่านั่นแหละห้องเช่าของแกมีไว้ให้คนเช่าไม่ได้ให้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมาอยู่ฟรีเมื่อโดนมาตรการถึงขั้นขู่จะไล่ออกจากยายเอิบนี่แม่ออนก็มีอาการไฟลนก้นแล้วทีนี้หล่อนจะต้องรีบหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองให้เร็วที่สุดออนเป็นคนสุโขทัยแต่หวังจะมาขุดทองด้วยการเป็นนักร้องอยู่ที่เมืองหาดใหญ่ไอ้ครั้นจะไปหยิบยืมจากญาติพี่น้องก็ไม่มีใครที่ไหนหรือหากไปร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงผู้มีอาชีพเดียวกันก็คงไม่แตกต่างจากการยืมแว่นตาจากคนตาบอดพอหมดสิ้นหนทางหาที่พึ่งไม่ได้ออนก็ตัดสินใจกลับไปยังบ้านเดิมสุโขทัยซึ่งการกลับไปของหล่อนคราวนี้ก็จะได้ประโยชน์2ต่อคือต่อแรกนี่จะได้มีโอกาสเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วส่วนอีกต่อนึงก็คือจะใช้ช่วงที่กลับไปหาท่านนี่แหละขอกู้เงินน้องท่านสักก้อนเอามาจ่ายหนี้ให้แกยายเอิบหากมีเหลือบ้างก็จะเก็บไว้เป็นทุนสำรองยามฉุกเฉินจริงๆแล้วออนไม่ต้องแบกหน้ากลับไปยืมเงินทางบ้านก็ได้ถ้าหล่อนจะย้ายหนีหนี้ยายเอิบไปทุกอย่างก็จบแต่ปัญหาไม่ใช่มีแค่ที่ว่าเนี่ยมันตรงอยู่ที่ว่าถ้าเธอย้ายหนีแล้วจะไปอยู่ไหนมากกว่าเกือบ3อาทิตย์ที่ออนพักผ่อนอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านระหว่างนั้นหล่อนก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหลายอันเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวห้องแถวรวมทั้งยายเอิบหญิงชราที่เป็นเจ้าของห้องแถวด้วยจนกระทั่งวันที่หล่อนกลับมาจากสุโขทัยซึ่งกว่าที่หล่อนจะมาถึงหาดใหญ่ก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนแล้วก็ตั้งใจว่าค่าห้องที่ค้างยายเอิบไว้จะเอาไปให้แกพรุ่งนี้เช้าหากจะไปเคาะประตูเรียกแกตอนนี้ดีไม่ดีแกก็จะด่าให้อีกการจะจ่ายในคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้มันก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับเพราะว่าการกลับมาจากบ้านเที่ยวนี้ออนกู้เงินแม่มาเกือบ 20,000 พอถึงห้องพักออนก็รีบจัดแจงเก็บข้าวของส่วนตัวเข้าที่ลวกๆเพราะว่าความอ่อนเพลียที่เกิดจากการเดินทางเนี่ยมันทำให้หล่อนไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากฮะพออาบน้ำเสร็จหัวถึงหมอนได้มาถึง10นาทีหลับเป็นตายเลยนานเท่าไหร่ไม่รู้เคลิ้มหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีได้ยินเสียงคนเคาะประตูเรียกชื่อหน้าห้องแต่ว่าเพราะความงัวเงียมันก็เวลานั้นไม่สามารถจะพยุงร่างตัวเองลุกขึ้นจากเตียงเพื่อเปิดประตูให้แขกได้ ก็ปล่อยให้ก็ร้องเรียกอยู่อย่างนั้นน่ะเสียงก็บอกว่าอ่อนอ่อนมาถึงนานหรือยังลูกตั้งใจฟังผู้ที่มาหาหล่อนยามดึกดื่นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากยายเอิบโอ้เวรกรรมนี่คงจะมาทวงค่าห้องน่ะสิรู้ว่ากลับมาแล้วสิท่าทำไมนะไม่รอให้เช้าซะก่อนคนจะหลับจะนอนโอ้น่ารำคาญจริงๆอ่อนก็บ่นพึมพำเหมือนกับหมีกินผึ้งตาก็ยังปิดสนิทอยู่อย่างนั้นแหละเวลานั้นก็บอกยายฉันเพิ่งมาถึงนะค่าห้องเอาไว้พรุ่งนี้นะพรุ่งคืนนี้หนูเหนื่อยจริงๆหนูขอนอนก่อนนะยายตอบเสียไม่ได้ทั้งน้ำเสียงก็แตกต่างกับอารมณ์ข้างในไอ้เรื่องค่าห้องไม่เป็นไรหรอกลูกเอาไว้จ่ายกับลูกชายของยายก็ได้ความจริงที่ยายมาหาหนูดึกๆเดินๆเพราะว่ายายจะมาบอกหนูว่าต่อไปนี้หลังจากนี้ยายจะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็จะไม่กลับมาอยู่ที่นี่อีกแล้วคำพูดยายเอิบแบบนี้ทำให้อ่อนตาสว่างเลยแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองคนที่พูดอยู่คือยายเอิบเจ้าของบ้านเช่าเพราะว่าทุกครั้งที่เคยได้ยินแกพูดแกไม่เคยพูดเพราะเลยอะไอ้ที่ผ่านมานะถ้ายายทำอะไรไม่ดีก็หนูอ่อนไว้ไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจนะยายขอให้หนูอโหสิกรรมให้ด้วยนะคนแก่จะได้สบายใจตายไปก็จะได้ไม่ต้องกลัวมีเจ้ากรรมนายเวรคอยผูกพยาบาทยายเอิบแกก็หยุดนิดหนึ่งเหมือนกับว่ามีอะไรมาอุดแน่นในคอแกก็ทำให้แกพูดอะไรไม่ออกน้ำเสียงของยายเอิบที่อ่อนได้ยินเวลานั้นทำให้รู้สึกสงสารยายเอิบเพื่อมาจับใจทั้งที่ก่อนหน้านี้ใครๆก็รู้ดีว่าอ่อนกับยายเอิบเนี่ยไม่เบื่อไม่เมาที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันตอนนี้ก็นึกอยากจะออกไปบอกอะไรบางอย่างกับแกถึงแม้ว่าบางทีหล่อนจะรู้สึกไม่ชอบหรือว่ารำคาญแกบ้างในเรื่องที่แกชอบกระแนะกระแหนเป็นประจำแต่ว่าในใจส่วนลึกจริงๆแล้วยายเอิบก็คือญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวที่คนบ้านไกลอย่างอ่อนเนี่ยจะพึงมียายรู้หนูคงยังง่วงมากแล้วเรื่องที่ยายจะบอกก็มีแค่นี้แหละยายไปก่อนนะขอให้หนูอ่อนโชคดีแล้วกันเสียงนั้นก็ค่อยๆแผ่วหายไปนะที่นี่มันเหมือนกับมีอะไรมาโดนใจให้อ่อนต้องดีดตัวลุกขึ้นจากเตียงตัดสินใจวิ่งไปที่ประตูเพื่อออกไปหาแกแต่แล้วพอประตูถูกเปิดออกก็แปลกใจไม่เห็นแม้แต่เงายายเอิบเช้าวันใหม่อ่อนก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการกระปรี้กระเปร่าเพราะว่านอนหลับพักผ่อนมาแล้วตื่นได้ไม่นานก็ทำธุระส่วนตัวแบบไม่รีบร้อนเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปร้องเพลงก็มีเวลาว่างทั้งวันส่วนเรื่องที่จะทำหลังจากนี้ก็คือเคลียร์ค่าห้องที่ค้างไว้ให้เสร็จสับพร้อมทั้งหาโอกาสในการพูดคุยทำความเข้าใจกับยายเอิบเพื่อให้แกลดความกังวลในเรื่องที่แกกลัวว่าเธอจะโกรธแล้วก็เกลียดแกตอนที่อ่อนไปชำระค่าห้องที่ค้างอยู่ลูกชายคนสุดท้องของยายเอิบมาเป็นผู้รับเงินแทนเอ๊ะทำไมวันนี้ยายเอิบถึงปล่อยลูกชายมาทำหน้าที่แทนทั้งหมดของน้องอ่อนในรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟก็ 6,800 นะพี่แล้วยายไปไหนอ่ะทำไมวันนี้ปล่อยพี่มาเก็บค่าห้องเองอ่ะน้องออนเพิ่งมาจากบ้านคงยังไม่รู้แม่ตายไป 4-5 วันแล้วศพยังตั้งมาเป็นกุศลอยู่ที่วัดเลยนี่หลังจากเสร็จธุระเรื่องเก็บค่าเช่าแล้วเดี๋ยวพี่จะไปวัดน้องออนจะไปไหว้แม่กับพี่หรือเปล่าแล้วพอดีพี่เอารถมาด้วยลูกชายยายเอิบเฉลยข้อสงสัยที่คำตอบที่หล่อนได้รับมันเป็นสิ่งที่ทำให้อ่อนในมึนงงที่สุดลืมบอกน้องอ่อนอีกอย่างไม่รู้ว่าทำไมก่อนแม่จะสิ้นใจถึงได้เพ้อเรียกชื่อของน้องอ่อนตลอดลูกชายยายเอิบกล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมฝากคติข้อหนึ่งก็คือเมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับ